Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοκαίρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφετερία, αλκενό, το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Μας παρακολουθείτε και από το YouTube του ημεροδρόμου. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Λοιπόν, τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και είναι τόσο σοβαρά όσο ακριβώς περνάνε ντούκου ή θα ήθελαν να περνάνε ντούκου εκείνοι οι οποίοι έχουν συνδέσει τον εαυτό τους με την επικινδυνότητα αυτών των σοβαρών πραγμάτων. Λοιπόν, αυτό το οποίο συμβαίνει σήμερα είναι και ανήκουστο, είναι και πρωτοφανές. Είναι ανήκουστο και πρωτοφανές η Προεδρία της Δημοκρατίας, του ελληνικού κράτους, ως θεσμός. Αντί να λειτουργεί ως εγγυητής της ειρήνης, να μεταβαίνει σε εμπόλεμη ζώνη προκειμένου να παραδοθεί, λέει, στρατιωτικός πολεμικός εξοπλισμός. Είναι ανήκουστο και πρωτοφανές η Προεδρία της Δημοκρατίας να βρίσκεται στην Ουκρανία ως dealer μεταφοράς πολεμικού υλικού. Έχουμε λοιπόν με τον πλέον επίσημο τρόπο, με τον πλέον καταφανή τρόπο τη σηματοδότηση μιας βαθύτατα επικίνδυνης εμπλοκής της Ελλάδας σε αυτό τον πόλεμο, στον πόλεμο μεταξύ των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ρωσίας, στο έδαφος της Ουκρανίας. Καθώς η πρόεδρος της Δημοκρατίας, η κυρία Κατερίνα Σακελαροπούλου, σε έναν ύψιστο πραγματικά συμβολισμό, βρίσκεται στο Κίεβο, συνοδευόμενη από τον Υπουργό Άμυνας Νίκο Παναγιωτόπουλο, και αυτή, λέει, η επίσκεψη με τι συνδέεται? Η επίσκεψη αυτή, λέει, συνδέεται με την άφιξη των ελληνικών όπλων στο ουκρανικό μέτωπο. Έχουμε λοιπόν μία κυβέρνηση αλλά και μία προεδρία της Δημοκρατίας η οποία καμαρώνει για το ρόλο του μπροστάρι, για το ρόλο του σημεοφόρου στην υλοποίηση νατοϊκών σχεδιασμών σε ένα πόλεμο που ήδη οι συνέπειές του αποτυπώνονται με πολύ βαρύ τρόπο και για τον ελληνικό λαό αλλά και για όλους τους ευρωπαϊκούς λαούς. Αναλαμβάνουν πραγματικά τεράστιες ευθύνες, καθώς οι κίνδυνοι από αυτό το βάθεμα της εμπλοκής ολοένα και αυξάνονται. Επαναλαμβάνω, η επίσκεψη συνδέεται με την άφιξη των ελληνικών τεθωρακισμένων οχημάτων μεταφοράς προσωπικού στην Ουκρανία, τα οποία σημειωτέων αποσύρθηκαν από νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, την αποστρατιωτικοποίηση των οποίων, μην ξεχνάτε, ζητάει η Άγκυρα. Έφυγαν λοιπόν από τα ελληνικά νησιά και στάλθηκαν στην κυβέρνηση του Ζελένσκι. Και μπροστάρις σε αυτή την τελετή παράδοση παραλαβής, πώς να το πούμε, είναι κατά ανήκουστο τρόπο η πρόεδρος της ελληνικής δημοκρατίας. Θυμίζω ότι η συμφωνία αυτή αφορά την αποστολή συνολικά 40 τεθωρακισμένων, εκ των οποίων έφυγαν τα πρώτα 20. Υποτίθεται τώρα ότι σε ένα πλαίσιο, πώς το λένε, κυκλικής εναλλαγής, όπως λέει η κυβέρνηση, θα αντικατασταθούν αυτά από έναν ίσο αριθμό τεθωρακισμένων που στέλνει εδώ η Γερμανία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που υπάρχουν, μέχρι τις 27 του Οκτώβρη είχαν έρθει μόνο τα πρώτα 10, ενώ άλλα τόσα αναμένεται να αφιχθούν υποτίθεται στα τέλη Νοέμβρη, όπως είχε πει πρόσφατα στη Βουλή ο Υπουργός Άμυνας. Προσέξτε τώρα, αυτά δεν πάνε στα νησιά, αλλά πάνε, λέει, στο 645 μηχανοκίνητο τάγμα πεζικού με έδρα το πετροχώρι της Ξάνθης, τμήμα της 25ης τεθωρακισμένης ταξιαρχίας. Η κυβέρνηση τώρα αντιτείνει ότι στα νησιά αντικαταστάθηκαν, λέει, με άλλα και κενό δεν υπάρχει. Αλλά αυτός είναι ένας ισχυρισμός που ούτε ως αστιότητα δεν μπορεί να σταθεί. Τι αποσιωπά η κυβέρνηση? Αποσιωπά ότι στη θέση αυτών που έστειλαν στον πόλεμο στην Ουκρανία πήγαν εκείνα τα όπλα τα οποία παίρνει από το, προσέξτε, από το πλεονάζον αμυντικό υλικό των Ηνωμένων Πολιτειών. Επομένως, το αρματικό δυναμικό στα νησιά μεταπίπτει, για να μην πούμε ευθέως ότι υποβαθμίζεται δηλαδή, από μάχης σε τι? Σε μεταφοράς προσωπικού και σε οχήματα αναγνώρισης. Με την κυβέρνηση, επαναλαμβάνω, πέραν όλων των υπολείπων, μιλάμε για το εσωτερικό τώρα θέμα, να αναλαμβάνει πολύ σοβαρές ευθύνες την ώρα που προκλητικότατα η τουρκική πλευρά οξύνει την αντιπαράθεση, οξύνει τις επιθέσεις και την ώρα, ξαναλέω, που είναι η τουρκική πλευρά που ζητάει την αποστρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών. Επαναλαμβάνω, είναι ανίκουστο και πρωτοφανές η Προεδρία της Δημοκρατίας να εμφανίζεται ως dealer σε τελετές παράδοσης παραλαβής πολεμικού υλικού. Σε ένα πόλεμο, βρώμικο πόλεμο, σε ένα πόλεμο που προφανώς δεν υπάρχει καμία σωστή πλευρά της ιστορίας, αλλά θα έρθουμε στην σωστή πλευρά της ιστορίας. Αλήθεια, ο θεσμός Προεδρίας Δημοκρατίας είναι για να κάνει τέτοιες δουλειές, για να συνοδεύει με την παρουσία του τη μεταφορά τεθωρακισμένων σε πολεμικές ζώνες? Αυτό είναι δείγμα εθνικής ανεξαρτησίας? Αυτό είναι δείγμα πολυδιάστατης εξωτερικής πολιτικής? Ή μήπως είναι ακριβώς αυτό που έλεγα προηγουμένως, η σωστή δηλαδή πλευρά της ιστορίας, που φαίνεται πόσο σωστή είναι, αφού κρατάει το νήμα της από την εποχή του στρατηγέμου ιδού ο στρατός σας? Έχει πάει εκεί ο ανώτατος πολιτιακός θεσμός της χώρας για να κάνει τι? Τι? Το βαποράκι της αμερικανονατοικής απόφασης να υπάρξει πόλεμος στην Ευρώπη? Αυτό κάνει η Προεδρία της Δημοκρατίας αυτή την ώρα? Και προσέξτε, αυτό γίνεται την ώρα που με βάση την κυρίαρχη εσωτερική φιλολογία, η οποία έχει καταρρεύσει με πάταγο, η Τουρκία, λέει, είναι απομονωμένη. Προσέξτε, την ίδια ώρα που το ελληνικό κράτος σε έναν ύψιστο συμβολισμό, στον ανώτατο βαθμό, εμπλέκεται σε αυτό τον πόλεμο δια της παρουσίας της Προέδρου της Δημοκρατίας στο ουκρανικό μέτωπο, την ίδια ώρα ο Ερντογάν, ο απομονωμένος κατά τα άλλα, δρέπει δάφνες ειρηνιστή, είναι αυτός που λέει θα έρθουμε μια νύχτα στο Αιγαίο, και χτες έλεγε ότι ο πυραυλός του φτάνει μέχρι την Αθήνα. Δρέπει δάφνες ως ειρηνιστής για τη συμφωνία με τα σιτηρά στην οποία επέστρεψε η Ρωσία, Είναι αυτή την ώρα που εκεί στην Τουρκία είναι ο καλός μας σύμμαχος ο Στόλτεμπερκ, ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, ο οποίος επιδαψιλεύει δάφνες στην τουρκική πλευρά. Και αυτά μία μέρα μετά τις επαφές της τουρκικής ηγεσίας με τον Αμερικανό Μπλίνκεν, που τι συζητούσαν ανάμεσα σε όλα τα άλλα, τον εξυγχρονισμό των περίφημων F-16 για την τουρκική πλευρά. Αυτή είναι η αποδυνάμωση και η τάχα μου περιθωριοποίηση της Τουρκίας. Και απέναντι σε όλη αυτή την ιστορία έρχεται η ελληνική κυβέρνηση και τελικά το ελληνικό κράτος ως Αμερικανάκι της εποχής του Πιουριφόη να εμφανίζεται με όρους Βενιζέλου του 1919 που έστελνε στρατεύματα στο ουκρανικό μέτωπο για να αποδείξει κάτι που, εν πάση περιπτώσει και τέλος πάντων, είναι και αυταπόδεικτο και χίλιες φορές διατυπωμένο. Τι δηλαδή, ότι είναι το καλύτερο τσιράκι, δεν θα το έλεγα γιατί είναι βαριά κουβέντα, αλλά ο καλύτερος φίλος των Ηνωμένων Πολιτειών. Όλα αυτά συμβαίνουν σε συνθήκες που όλη αυτή η υπεριαλιστική σύγκρουση στην Ουκρανία έχει μπει σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη και απρόβλεπτη φάση. Έχουμε μια σειρά εξελίξεις από την προσάρτηση των 4 ουκρανικών περιοχών στη Ρουσία, από το χτύπημα στη γέφυρα στην Κριμαία, από την ένταση των πολεμικών επιχειρήσεων, από τις επιστρατεύσεις του Πούτιν. Μιλάμε δηλαδή για εξελίξεις που κλιμακώνουν αυτό τον πόλεμο. Μιλάμε για εξελίξεις στο πλαίσιο των οποίων έχει φτάσει η ανθρωπότητα να κάνει λόγο δια των υπεριαλιστικών αυτοκρατοριών της για χρήση, λέει, πυρηνικών όπλων. Σε αυτή τη φάση είναι που το ελληνικό κράτος δια της Προεδρίας της Δημοκρατίας και βεβαίως δια της κυβερνήσεως με την παρουσία, επαναλαμβάνω, και του Υπουργού Άμυνας, παριστάνουν τους μεταφορείς, δεν τους παριστάνουν, είναι μάλλον, τους μεταφορείς πολεμικού υλικού στο μέτωπο της Ουκρανίας. Όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που στο ουκρανικό έδαφος διεξάγεται ένα μακελιό. Και διεξάγεται ένα μακελιό για το μοίρασμα σφαιρών επιρροής, ορυκτού πλούτου, ενέργειας, αγωγών και δικτύων μεταφοράς εμπορευμάτων. Ένα μακελιό στο όνομα γεωπολιτικών στηριγμάτων, μεριδίων αγορών και εδαφών που αφορούν τελικά το μέλλον ολόκληρου του κόσμου. Και σε αυτές τις συνθήκες το πρόθυμο βατράχι που λέγεται Ελλάδα δια της Προεδρίας της Δημοκρατίας και της κυβέρνησής της πλατσουρίζει στο βάλτο. Αλήθεια, αυτή η σωστή πλευρά της ιστορίας που μετατρέπει ένα ολόκληρο κράτος δια του θεσμού της Προεδρίας της Δημοκρατίας και της κυβέρνησης βεβαίως σε πρόθυμο σημεοφόρο αυτού του πολέμου, σε ποιο ακριβώς στασίδι της σωστής πλευράς ιστορίας κάθεται? Δεν είναι το στασίδι το ίδιο με εκείνο που κάθεται ο κύριος Ζελένσκι, ο οποίος στις 12 Δεκέμβρη του 2021 παρασημοφορούσε στο κοινοβούλιο της χώρας του τους Ναζί, του δεξιού τομέα? Δεν είναι αυτή η πλευρά της ιστορίας που τη λένε σωστή, που έχει αναγάγει σε πατριωτισμό τον ναζισμό, τον Αζόφ? Δεν είναι αυτή η πλευρά της ιστορίας που στο όνομα της δημοκρατίας έχει θέσει εκτός νόμου όλα τα κόμματα στην Ουκρανία. Δεν είναι αυτή η πλευρά της ιστορίας την οποία βαφτίζουν σωστοί, που διεξάγει αυτή τη γνωστή χυδαία επιχείρηση της εξίσωσης του ναζισμού με τον κομμουνισμό και έχει επιβάλει μετά το πραξικόπημα του 14 στην Ουκρανία ειδικό καθεστώς για τους συνεργάτες των Ναζί την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Ποια ακριβώς είναι αυτή η πλευρά της ιστορίας που επικυρώνει την ορθότητά της η ίδια η κυρία Σακελαροπούλου σήμερα εκεί? Είναι ή δεν είναι η πλευρά της ιστορίας που, σύμφωνα ακόμα και με τον ΟΑΣΕ, αυτή η πλευρά της ιστορίας, ο Ζελένσκι δηλαδή, και το σύστημά του εκεί, καταστρατηγούν την ελευθερία του τύπου? Είναι ή δεν είναι εκεί που η Ομάδα Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Χαρκόβου έχει ανακοινώσει ήδη από το Μάη του 2015 ότι υπάρχει στην Ουκρανία μία από τις αποτελεσματικότερες ποινικοποιήσεις της δημόσιας έκφρασης απόψεων? Αυτή είναι η δημοκρατία στην κατά τα άλλα σωστή πλευρά της ιστορίας? Εκεί δεν είναι, κυρία Σακελαροπούλου, που το καθεστώς αυτό το 2015 επέβαλε κυρώσεις σε 105 νομικά πρόσωπα και 388 φυσικά πρόσωπα, τα οποία τάχα μου προχώρησαν σε ενέργειες κατά της Ουκρανίας και μάλιστα με την κατηγορία της στήριξης της τρομοκρατίας, και ανάμεσά τους, κυρία Σακελαροπούλου, βρίσκεται και ένας αντιπρόεδρος της Ελληνικής Βουλής, ο Λαμπρούλης, ο βουλευτής του ΚΚΕ. Εσείς ποιον εκπροσωπείτε εκεί? Την ελληνική δημοκρατία με το ελληνικό κοινοβούλιο, που ένα μέλος του κατηγορείται ως τρομοκράτης από την κυβέρνηση Ζελένσκι, ή τη σωστή πλευρά της ανάγνωσης ιστορίας με όρους αμερικάνικου μακαρθισμού? Η σωστή πλευρά της ιστορίας σας είναι αυτή που περιλαμβάνει εκεί στα εδάφη που βρίσκεται σήμερα η κυρία Σακελαροπούλου τον Μπαντέρα. Ποιος είναι αυτός? Αυτός είναι ο φασίστας, αρχιδοσύλλογος συνεργάτης των Ναζί στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο επικεφαλής της οργάνωσης των Ουκρανών Εθνικιστών, εκείνης δηλαδή της δολοφονικής συμμορίας που εξόντωσε χιλιάδες Εβραίους, και ο Ζελένσκι, αυτό το υπόδειγμα δημοκρατικής φυσιογνωμίας στα Panama Papers με τις offshore του, έχει βαφτίσει αυτόν τον δοσύλλογο Ναζί εθνικό ήρωα της Ουκρανίας. Σε ποιο ακριβώς πόλεμο συμμετέχει λοιπόν η Ελλάδα, και μάλιστα με τον ύψιστο δυνατό πολιτικό συμβολισμό, την κυρία Σακελαροπούλου? Είναι προφανές, νομίζω. Όλα ξέρω γιατί γίνονται και πώς λειτουργούν. Το μυαλό μου με βοήθησε να καταλαβαίνω. Οι ευαίσθητοι αμήνονται στη ζωή κι αργούν. Και η λαχτάρα του συνήθισε να πατάει το φρένο. Μα εγώ μιλάω για δύναμη της αγάπης, ισοδύναμη, και ζητάω προτεραιότητα, φύση, θέση και ιδιότητα. Εγώ μιλάω για δύναμη της ελπίδας, ισοδύναμη, και γυρνάω στην αθωότητα, την παλιά μου την ταυτότητα. ξέρω τι σημαίνουνε και τι εννοώ. Το μυαλό μου με συντώνεις στο καινούριο μήκος. Οι ευαίσθητοι παθαίνουνε και παρανοούν. Λες κι ο κόσμος το κανόνισε να γλιτώνει ο λύκος. Αγάπης, ισοδύναμη και ζητάω προτεραιότητα, φύση θέση ιδιότητα. Εγώ μιλάω για δύναμη της ελπίδας, ισοδύναμη και γυρνάω στην αθωότητα, την παλιά μου την ταυτότητα. Ισοδύναμη και ζητάω προτεραιότητα, φύση θέση και ιδιότητα. Μα εγώ μιλάω για δύναμη της ελπίδας, ισοδύναμη και γυρνάω στην αθωότητα. Εδώ είμαστε, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, παλιά τα θαύματα, το λέγαμε και χθες, κρατάγανε 3 μέρες. Τώρα δεν κρατάνε ούτε 24 ώρες. Είχαμε την κοροϊδία, τον εμπεγμό, χύμα, τώρα τον έχουμε και σε καλάθι. Είναι το καλάθι καπαμά που έλεγε χθες ο παππούς στον Αντένα το πρωί. Τι έκαναν λοιπόν, αυτό που αναμενόταν έκαναν από τα 780 προϊόντα, αν τα αθροίσετε όλα μαζί τις λίστες των σούπερ μάρκετ, από τα 780 λοιπόν προϊόντα, όλα είχαν τις τιμές χτες της προηγούμενης μέρας. Όχι όλα, ήταν και 10 που είχαν ανεπέστη τη μείωση. Αλλά τα 760, τα 770 είχαν την τιμή της προηγούμενης μέρας. Όλα τα υπόλοιπα πλην των 10 μπήκαν σε αυτή την περίφημη λίστα με την τιμή που είχαν την παραμονή εφαρμογής του μέτρου. Και όταν ρωτάς εκεί τους υπευθύνους των επιχειρήσεων και τι θα γίνει αν από αυτή τη λίστα τώρα στις επόμενες μέρες, γιατί έχει εβδομαδιαία λέει η διάσταση αυτό, σου φέρουν τα προϊόντα με αυξημένο κόστος ή θα κάνεις, θα τα έχεις την ίδια τιμή που εμφάνισε? Όχι λέει, θα βγάλω αυτό και θα βάλω άλλο. Α, υπάρχει και ακόμα μια πλευρά. Ψάχνεις να βρεις το ταμπελάκι στα περισσότερα από αυτά τα σούπερ μάρκετ και πρέπει να είσαι κάτι μεταξύ Ηρακλή Πουαρό και Σέρλοκ Χόλμς και να κουβαλάς και 3-4 μεγεθυντικούς φακούς για να δεις τι γράφει εκεί το ταμπελάκι. Αλλά το βασικό, επαναλαμβάνω, είναι η κοροϊδία. Είναι ο εμπεγμός. Διότι εδώ μιλάμε για τσουβαλάτο εμπεγμό. Υπάρχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ, το οποίο έκανε ο πολύ καλός συνάδελφος, ο Βαγγέλης Δουράκης, σήμερα στο Εν Οικονομία. Και ποια είναι η αποκάλυψη? Αυξήσαν λοιπόν τις τιμές για να τις εμφανίσουν μετά μειωμένες που στο καλάθι του νοικοκυριού, αφού πρώτα τις αύξησαν. Καλησπέριζω το Βαγγέλη Δουράκη. Βαγγέλη, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα Νίκο. Σε ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια καταρχήν. Μα είναι εξαιρετικό το ρεπορτάζ. Η δουλειά μας είναι αυτή. Δεν κάνουμε κάτι λιγότερο ούτε περισσότερο από αυτό που ορίζει ο ρόλος μας, έτσι, ως δημοσιογράφοι. Για δώσε μας μια εικόνα, Βαγγέλη. Το απλό. Ψάξαμε κι εμείς ως καταναλωτές να δούμε ποιες ήταν οι τιμές σε κάποια συγκεκριμένα προϊόντα τα οποία περιλαμβάνονται στο καλάθι. Επιλέξαμε τα επώνυμα έτσι, κάποια επώνυμα προϊόντα, να δούμε ποια ήταν η διακύμανση των τιμών τους το προηγούμενο διάστημα και συγκεκριμένα σε μια περίοδο μίας εβδομάδας, που είναι μια δυνατότητα που μας δίνει το ίδιο το, αυτό το site, το e-καταναλωτής που λέμε, έτσι. Λοιπόν, ψάξαμε εκεί για καφέ φίλτρου, για παράδειγμα. Τυχαία πήραμε. Και βλέπουμε εκεί το εξής. 26 δεκάτου, ένας καφές φίλτρου, επώνυμος, συγκεκριμένα γραμμάρια, ίδιο. Έτσι, μιλάμε για συγκεκριμένο προϊόν, πολύ συγκεκριμένο. 26 δεκάτου, λοιπόν, κόστιζε 4,43 ευρώ. Το βλέπουμε ξαφνικά 31 δεκάτου και ανεβαίνει, αυτή είναι μέση τιμή, που σημαίνει ότι όλη η αγορά κινήθηκε ανάλογα. Το βλέπουμε 31 δεκάτου, λοιπόν, στα 4,59 ευρώ. Και ξαφνικά, μία μέρα πριν ανοίξει το καλάθι του νοικοκυριού, και είναι και η τιμή που εντάχθηκε τελικά σε αυτό, μία εντεκάτου δηλαδή, μία Νοεμβρίου, το βλέπουμε πάλι στο 4,46 ευρώ. Κάτι που πρακτικά σημαίνει ότι εμφανίζεται μία μείωση σε σχέση με την προηγούμενη μέτρηση της τιμής, ενώ δεν είναι έτσι τα πράγματα, γιατί αν το πάρει σε βάθος μιας εβδομάδας τουλάχιστον, είναι και κατάτι αυξημένο. Μάλιστα. Έτσι. Ανάλογη έρευνα κάναμε στο βρεφικό γάλα. Εκεί βρήκαμε κάτι άλλο. 26 δεκάτου λοιπόν, ένα βρεχυρικό γάλα, συγκεκριμένο πάλι προϊόν, 26 δεκάτου κόστιζε 19,55. 31 δεκάτου εμφανίζεται μειωμένο, 19,30. Και 1 δεκάτου λίγο πριν μπει στο καλάθι, ξανανεβαίνει στα 19,55, δηλαδή εμφανίζει μια τιμή ίδια, αμετάβλητη, μέσα σε ένα διάστημα μιας εβδομάδας. Και ενώ, όπως λέμε, είχε μειωθεί νωρίτερα η μέση τιμή του. Αυτό τι σημαίνει? Εντάξει, δεν θέλουμε να το πάμε εκ του πονηρού. Μπορεί να ήταν κάποιες προσφορές εταιριών που δίνονται ανατακτά χρονικά διαστήματα και να διαμόρφωσαν κάπως έτσι τιμές. Όμως δεν μπορείς να μιλείς για ένα αξιόπιστο εργαλείο αυτή τη στιγμή σύγκριση τιμών, ή ένα εργαλείο, αν το θέλεις, που μπορεί να πρεσάρει έτσι όπως είναι διαμορφωμένο αυτή τη στιγμή τις τιμές προς τα κάτω και να τις διαμορφώσει όπως βεβαίως θα διαμορφωθούν εάν ένας καταναλωτής είχε την ευχέρεια να μπαίνει και να συγκρίνει το ίδιο προϊόν σε διαφορετικά καλάθια σούπερ μάρκετ. Αυτή την ευχέρεια δεν την έχει σήμερα ο καταναλωτής. Μα αυτό το οποίο βλέπουμε ανακύπτει και από το ρεπορτάζ το δικό σου, αλλά και από τη φυσική παρουσία των ανθρώπων εκεί στα σούπερ μάρκετ σαράφια, είναι ότι βλέπεις λοιπόν προϊόντα τα οποία μπήκαν σε αυτό το καλάθι με μειωμένες υποτίθεται τιμές, μόνο που αυτές είχαν αυξηθεί πριν από μία, δύο, τρεις μέρες ή μία εβδομάδα, για να εμφανίζονται μειωμένες μετά. Και αυτή η κουβέντα θυμίζει κάτι από αυτό που λέμε κάθε φορά που έχουμε εκπτώσεις, έτσι, ότι πολλές εταιρείες ανεβάζουν τις τιμές λίγο πριν την περίοδο των εκπτώσεων για να φανεί μετά ότι μειώθηκε η τιμή. Σε κάθε περίπτωση αυτά είναι επίσημα στοιχεία, δεν είναι κάτι που βγάζουμε εμείς από το κεφάλι μας, έτσι, γιατί θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος, α ναι ξέρεις, μπορεί να μην είδες καλά, μπορεί έτσι. Είναι επίσημα στοιχεία, βγαίνουν από την ιστοσελίδα ή καταναλωτής, από την πλατφόρμα, και δείχνουν, αποτυπώνουν αυτό ακριβώς. Όποιος είχε το κουράγιο το δικό σου να μπει σε αυτή τη διαδικασία, θα έβλεπε παράλληλα ότι περίπου το 80%, και μιλάω σε μέσους όρους, έτσι, το 80% αυτών των περίφημων προϊόντων που έχουν ενταχθεί στο συγκεκριμένο καλάθι είναι ιδιωτικής ετικέτας. Ακριβώς. Ακριβώς. Πρόκειται δηλαδή για τις παλιές καλές προσφορές που έκαναν τα σούπερ μάρκετ, τώρα μόνο που αυτό πια εμφανίζεται ως κρατική κυβερνητική πολιτική κατά της ακρίβειας. Ακριβώς. Δηλαδή, τι έχουμε ουσιαστικά μπροστά μας? Ένα εργαλείο στο οποίο μπορεί ο καθένας μας να δει τι προσφορές κάνουν τα σούπερ μάρκετ στα ιδιωτικής ετικέτας ως επιτοπλίστων. Έτσι, δεν είναι ένα εργαλείο άλλο που μπορείς να συγκρίνεις κάθε τιμή στο ράφι και να πεις εδώ με συμφέρει, εκεί με συμφέρει και να κινηθείς αναλόγως, βοηθώντας στη συγκράτηση των τιμών. Απλά βλέπεις προσφορές, κάτι που έκανες έτσι κι αλλιώς μια βόλτα στο σούπερ μάρκετ. Αποφεύγεις δηλαδή τις μετακινήσεις. Αυτό. Από την εμπειρία που απέκτησες κάνοντας όλη αυτή την έρευνα, αντιλαμβάνομαι ότι αυτό το περίφημο καλάθι του νοικοκυριού, έτσι όπως παρουσιάστηκε, σε καμία περίπτωση από ό,τι αντιλαμβάνομαι δεν μπορεί να αξιοποιηθεί ούτε ως εργαλείο σύγκριση των τιμών. Ακριβώς. Αυτή την αίσθηση έχω τουλάχιστον είχα εγώ, γιατί κάθε σούπερ μάρκετ έχει και τα δικά του προϊόντα. Και δεν μιλάμε μόνο ότι είναι ιδιωτικές ετικέτες, πολλές φορές και στα επώνυμα. Δεν έχουν βάλει, δηλαδή, πώς να σου το πω, τον τάδε καφέ και τα 7 8, 9, 10 σούπερ μάρκετ που είναι μέσα, έχουν βάλει διαφορετικό καφέ. Με διαφορετικά γραμμάρια μάλιστα, άλλοι, διαφορετικές συσκευασίες δηλαδή. Δεν μπορεί να το συγκρίνει άμεσα. Άλλος έχει βάλει ολόκληρο κοτόπουλο. Ο δίπλα ιδιοκτήτης σούπερ μάρκετ έχει βάλει μισό. Εντόπισες δηλαδή ότι είναι διαφορετικές και οι συσκευασίες σε κάποιες περιπτώσεις. Ακριβώς. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν μπορείς να πεις ότι είναι ένα εργαλείο αυτή τη στιγμή που σε βοηθάει στο να αντιμετωπίσεις αυτό το κύμα ακρίβειας και με την αγοραστική σου δύναμη πια, έτσι, ως καταναλωτής να συμβάλλει στο να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο. Μάλλον είναι ένα πληροφοριακό καλάθι, περισσότερο για να βλέπεις τις προσφορές, όπως είπαμε νωρίτερα, που έχει το κάθε σούπερ μάρκετ. Βαγγέλη μου, θέλω να σε ευχαριστήσω πολύ. Για να έχετε καλά, Βαγγέλη. Για να έχετε πλήρη εικόνα αυτού του εξαιρετικού ρεπορτάζ που έχει κάνει ο Βαγγέλης Δουράκης, μπείτε στο Ενοικονομία. Θα δείτε ακριβώς όλο αυτό το οποίο περιέγραφα προηγουμένως, όλο αυτό το καλάθι του εμπεγμού και της κοροϊδίας. Εγώ είμαι αγρίος άνθος κι ανθίζομαι στο χιόνι. Είμαι στο νερό τα πάθος κι αγκάθι που αγγυλώνει. Κι αγκάθι που αγγυλώνει. Κάνω το μέλι μου πικρό και την ανάγκη φύτρα. Κι έχω το μίσκο μου μικρό και μάνα χάρτο ρίχτρα. Και μάνα χάρτο ρίχτρα. Εγώ είμαι άγριος άνθος μέσα στον κάμπο μοναχός. Κι όταν ανάστενα κόσμο εμποδιάζω και εσύ ρουφάς το χρώμα μου σαν μαύρη πεταλούδα και με φυλάς το στόμα μου δειλάς Αντώνη Ούδα. Θεός κρυφά και μεγαλώνω κι όταν μου παίρνουνε το φως τη νύχτα μαραζώνω, τη νύχτα μαραζώνω. Εγώ είμαι άγριος άνθος μέσα στο κάμπο. Κι όταν αναστελάζω το κόσμο εμποδιάζω και εσύ ρουφάς το χρώμα μου σαν μαύρη πεταλούδα και με φυλάς το στόμα μου φυλάς σαν το. Μα τι μου λέτε καλέ μου κύριε Σπύρε από τον Πειραιά, είναι δυνατόν η Αζόφ να είναι ναζί, να είναι χιτλεροειδή η Αζόφ, για να φανταστείτε να καταλάβετε πόσο δίκιο έχετε. Αυτές οι σβάστικες που έχουν στα χεράκια τους και στα μπρατσάκια τους δεν είναι κάτι που έχει να κάνει με τον ναζισμό. Οι σβάστικες αρχαιοουκρανικά σύμβολα είναι, όπως η σβάστικα του Κασιδιάρη είναι αρχαιοελληνικό σύμβολο. Και εκείνοι οι 100 και πλέον άνθρωποι που έκαψαν, τους έκαψαν ζωντανούς στο Μέγαρο των Συνδικάτων στην Οδυσσό το το Μάη του 2014, για να αφαίρω ένα μόνο περιστατικό, δεν είναι επειδή αυτοί έχουν ως πρότυπό τους τα Auschwitz και τα κρεματήρια, τους αρέσουν απλώς τα πυροτεχνήματα, κύριε Σπύρε, από τον Πειραιά. Δημήτρης Χριστούλιας, έλα Δημήτρη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα Νίκο, τι κάνεις? Εγώ είμαι καλά, εσύ? Προσπαθώ εδώ να βγάλω άκρη με τα καλάθια. Ναι, ναι, κοίτα μη χάσει και τα αυγά και τα καλάθια. Αυτό φοβάμαι στο τέλος μη γίνει, Νίκο. Ναι. Λοιπόν, να πούμε τώρα, να κάνουμε μια πρώτη αποτίμηση για να δούμε τι γίνεται τελικά με το περιβόητο καλάθι του νοικοκυριού. Να πούμε ότι υπάρχουν περίπου 850 προϊόντα από, σύνολο, από 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και ένα κατάστημα ηλεκτρονικό τροφίμων. Υπάρχουν περίπου, όπως είπαμε, 850 προϊόντα. Τα 350 εκεί περίπου τα μετράω με 400 είναι προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Μία πρώτη αποτίμηση είναι ότι υπάρχουν προϊόντα στα οποία έχουν μειωθεί σε σχέση με την περασμένη εβδομάδα οι τιμές τους. Υπάρχουν αρκετά προϊόντα όμως που έχουν μείνει και σταθερές οι τιμές. Όπως σου είπα, τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας έτσι κι αλλιώς τα ήξερε ο κόσμος. Άκουγα το στραβελάκι εδώ το μεσημέρι στο μαγκαζίνο και μετά μπήκα και το τσέκαρα κι εγώ. Mm-hmm. Από τα 780, τα 15 έχουν μία ανεπαίσθητη μείωση και όλα τα άλλα είναι με τις προχθεσινές τιμές. Δεν ξέρω αν όντως είναι μόνο τα 18 με κάποια μείωση. Εγώ έχω την εντύπωση ότι είναι παραπάνω. Νίκο, άκου να δεις. Είναι μία παρέμβαση, ένα μέτρο το οποίο, ξέρεις, θα το δούμε στην πράξη και όχι μόνο την πρώτη εβδομάδα, θα το δούμε και τις επόμενες εβδομάδες κατά πόσο θα μπορέσει τέλος πάντων να μειώσει λίγο το κόστος για βασικά αγαθά, για τρόφιμα και άλλα είδη σπιτιού. Μα μας το ξεφορνήσαν ήδη από το μεσημέρι. Το θέμα, λέει, δεν είναι να εμφανιστούν μειωμένες οι τιμές, το θέμα είναι να εμφανιστούν οι τιμές σταθερές για να μην αυξηθούν κι άλλο. Δεν θα πέσουν. Αυτά δεν λέγανε τώρα, σήμερα από το Υπουργείο. Να σου πω κάτι, το καταλαβαίνεις και εσύ, το καταλαβαίνουν και οι φίλοι που μας ακούν, όλοι οι καταναλωτές είμαστε, ότι εάν δεν είναι μειωμένες οι τιμές, το καλάθι του νοικοκυριού δεν θα έχει αυτή την αποτελεσματικότητα τουλάχιστον που θα έπρεπε να έχει για νοικοκυριά τα οποία αδυνατούν να έχουν πρόσβαση σε βασικά αγαθά. Άρα νομίζω ότι και οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ αλλά και οι βιομηχανίες τροφίμων πρέπει να το δούνε πολύ καλά και ξανά το καλάθι του νοικοκυριού, να μπορέσουν τουλάχιστον την άλλη εβδομάδα να έχουν πιο καλές τιμές από ό,τι την πρώτη εβδομάδα, γιατί στόχος είναι να μπορέσουμε όλοι να έχουμε πρόσβαση σε φθηνότερα προϊόντα. Προϊόντα τα οποία έχουν ανατιμηθεί τον τελευταίο χρόνο 20 και 30%. Αδερφέ, εγώ ξέρεις τι βλέπω και τα βλέπω από σένα, εσύ τα γράφεις. Σεπτέμβρης 21, Σεπτέμβρης 22. Έτσι. Άρα. Εγώ σου λέω, είμαι τόσο καλόπιστος που δεν θα πάνε καν στις τιμές του Οκτώβρη, θα πάνε του Σεπτέμβρη. Αλεύρι αυξημένο 40%. Πουλερικά 25,7%. Τυριά 25,3%. Γάλα 23,13%. Ψωμί 22,23%. Ζυμαρικά 20,26%. Μοσχάρι 17,54%. Καλά δουλευόμαστε τώρα? Έτσι ακριβώς είναι, Νίκο. Πολύ σωστά κάνεις και τα επισημαίνεις. Όταν έχουμε τέτοιες ανατιμήσεις και έρχεται κάποιος και σου λέει ότι εντάξει, δεν θα αυξήσω περαιτέρω τις τιμές, καταλαβαίνεις, είναι κάτι το οποίο δεν μας ικανοποιεί. Εμείς θέλουμε χαμηλότερες τιμές και όχι τις ίδιες τιμές, τουλάχιστον σε κάποια προϊόντα τα οποία είναι απαραίτητα και το νοικοκυριό. Και επίσης πρέπει να πω ότι κατά ταπεινή μου άποψη, μετά από 25 χρόνια που κάνουν το εμπορικό ρεπορτάζ, είναι ότι πρέπει να αυξηθούν και τα προϊόντα που συμμετέχουν μέσω καλάθι. Ένα τυπικό σούπερ μάρκετ, να σου πω, έχει περίπου 20.000 κωδικούς. Ένα τυπικό σούπερ μάρκετ. Όταν στους 20.000 κωδικούς πας και κάτι κάνεις τέλος πάντων, καλόπιστα και εγώ να το δεχτώ, σε 70 ή 80 προϊόντα, καταλαβαίνουμε ότι είναι μία σταγόνα στον ωκεανό. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Μυστήριο κατάντησες για μένα και τάχω αγαπούλα μου χαμένα, και το σφιγμό σου να βρω δεν μπορώ, γι' αυτό με τυραννάς τόσο καιρό. Αλλά μου λένε τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου, αλλά μου λένε τα χάπια σου. τερτή πια όλο κάνεις. Γι' αυτό κερδίζεις πάντα και δεν χάνεις. Παράξενα στα μάτια με κοιτάς, μα ούτε εσύ δεν ξέρεις τι ζητάς. Αλλά μου λένε τα μάτια σου και άλλα η καρδιά σου. Αλλά μου λένε τα κάτια σου και άλλα τα φιλιά σου. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Δέσποινα Καλοχέρη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Φίλε ταξιτζή που μας ακούς, που πριν από καμιά ώρα πήρες κούρσα στο σταθμό Λαρίσης προς Κάνιγκος, μια κυρία, την κυρία Ευαγγελία. Έχουμε ξεχάσει μια σακούλα εκεί στο ταξί. Κάνε μας τη χάρη, επικοινώνησε μαζί μας στο 211-200-8200 για να επιστρέψουμε στην κυρία Ευαγγελία τη σακούλα που ξέχασα. Καλέ μου κύριε Προκόπη, δεν χρειάζεται καταρχάς να ταράζεστε για τη σωστή πλευρά της ιστορίας και έχοντας μάλιστα και ως φωτεινό πετράδι του στέματος της ορθότητος την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά ξέρετε η ιστορία είναι πεισματάρικο πράγμα. Η αλήθεια επίσης ακόμα πιο πεισματάρικο. Αυτό το οποίο για σας είναι το πετράδι της ορθότητας, της σωστής πλευράς της ιστορίας, η Ευρωπαϊκή Ένωση, έλκει την καταγωγή της από την εποχή που είχε πρώτο πρόεδρό της στην Επιτροπή, στην κοινότητα Άνθρακα Χάλιβα, έτσι ξεκίνησε, καλέ μου, αυτό τον Βάλτερ Χαλστάιν. Ξέρετε ποιος ήταν ο Βάλτερ Χαλστάιν, το πρώην εξέχον στέλεχος των Ναζί στα νομικά. Είναι αυτός που διαμόρφωσε το νομικό σύστημα του εθνικοσοσιαλισμού. Ο Βάλτερ Χαλστάιν, αυτός ήταν ο πρώτος πρόεδρος της κοινότητας Άνθρακα και Χάλιβα. Ξέρετε επίσης ποιον μνημονεύεται κάθε 9 του Μάη, γιατί θέλουν να σκεπάσουν την πραγματική 9η του Μάη. Ήταν τότε όταν η σημαία με το σφυροδρέπανο σηκώθηκε στο Ράιχσταγκ, στο Βερολίνο. Και εκεί τελειώσαμε με τον ναζισμό. Αυτόν που εσείς μνημονεύετε είναι ο Ρόμπερτ Σούμαν. Είναι ο δημιουργός, είναι ο εμπνευστής. Αυτός αρχικά, να ξέρετε, είπα δεν θέλω να σας στεναχωρήσω, αλλά ήταν αρχικά ο υποστηριχτής του στρατάρχη Πετέν. Θυμάστε τι το Πετέν. Πετέν ήταν ο Γάλλος Τσολάκογλου, ο οποίος είχε συνεργαστεί με τους Γερμανούς ως κατοχικός κυβερνήτης της Γαλλίας. Μετά τον παράστησαν τον Σουμάν για αντιστασιακό, έτσι. Βέβαια όταν έγινε το ξέπλυμα ξέχασαν να ξεπλύνουν και εκείνη την πλευρά ότι ήταν μέλος εκείνης της ακραίας φασιστικής καθολικής οργάνωσης ο συγκεκριμένος. Αλλά μιας και αναφέρεστε συγκεκριμένα στον Αντενάουερ, αυτός, ναι εντάξει, αυτός ήταν ο μεγάλος δημοκράτης, καθότι ως μέλος του καθολικού κόμματος Zentrum συνυπήρξε με το ναζιστικό κόμμα του Χίτλερ. Καταλάβατε? Είπαμε, η αλήθεια και η ιστορία είναι ξεροκέφαλα πράγματα. Να στέλνω πολλούς χαιρετισμούς στο Φώτη, πολλούς χαιρετισμούς στον Πάνο, στο Δημήτρη που μας ακούει από τη Γερμανία, στον Γιώργο που μας ακούει από το Βέλγιο, στον κύριο Θεοδοσιάδη. Καλησπέρα στον Χρήστο, στον Σωτήρη, στον Γιάννη, στον Αλέξανδρο, στην Ειρήνη. Καλησπέρα στον Πετράν, στη Σοφία. Καλησπέρα στον Πολύκαρπο που μας ακούει από τη Στοχόλμη. Σας το λέμε από το πρωί, θα σας το λέμε και αύριο και μεθαύριο. Λοιπόν, το νου σας με τον καιρό, γιατί από μεθαύριο λέει θα έχουμε κακοκαιρία και όταν βρέχει σε αυτή τη χώρα δεν πάνε καλά τα πράγματα. Πάνε καλά όμως τα πράγματα σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια και την κάθαρση. Γιώργος Λικουρέτζος, έλα Γιώργο. Γεια σου Νίκο. Τι γίνεται? Μ' αρέσει που με έχεις συνδέσει με αυτές τις δύο λέξεις. Μα με τι άλλο να σε συνδέσω Γιώργο μου? Λοιπόν, το μαχαίρι θα φτάσει στο κόκαλο και με τον μπάτσι. Ναι. Εκ των υστέρων βέβαια και κατόπιν εορτής. Ναι. Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε να παραπέμψει τον κύριο Μπάτσι στην τακτική δικαιοσύνη. Εδώ αρχίζει το παράδοξα. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο για τον οποίο είχε αρχιοθετήσει το φάκελό του. Μάλιστα. Δηλαδή, πριν από ένα μήνα είχε βρει ότι η εταιρεία στην Κύπρο είναι μια χαρά. Mm-hmm. Σήμερα η Επιτροπή αποφάσισε ότι η εταιρεία στην Κύπρο δεν είναι μια χαρά. Είναι παράνομο για ένα βουλευτή να έχει επιχειρηματική δραστηριότητα στο εξωτερικό. Κλείνει το φάκελο του κύριου Πάτσι, τον στέλνει στη δικαιοσύνη. Έχει ενδιαφέρον το ότι ο έλεγχος, ο οποίος έγινε μέσα σε 5 ημέρες, έχει βγάλει και άλλα στοιχεία σε σχέση με τη δήλωση του κυρίου Πάτσι. Δηλαδή υπάρχει μια πισίνα σε ένα κίνητο της σύζυγου του, η οποία δεν είχε δηλωθεί. Υπάρχουν εισοδήματα της σύζυγου του, τα οποία επίσης δεν είχαν δηλωθεί. Υπάρχουν δανειακά υπόλοιπα, τα οποία δεν ήταν τα ακριβή, είχαν δηλωθεί λιγότερα. Και όλα αυτά τυλίχθηκαν σε μια κόλλα χαρτί. Ο κύριος Πάτσι πάει στην τακτική δικαιοσύνη με ένα πάρα πολύ βαρύ κατηγορητήριο. Προκαλεί εδώ μια αίσθηση το γεγονός ότι ένας έλεγχος 4 ημερών επί της ουσίας έχει φέρει στο φως όσα δεν έφερε η Επιτροπή στα 3 χρόνια και κάνει πάρα πολλούς και μέσα στη Βουλή να αναρωτιούνται τι έλεγχος ήταν αυτός που γινόταν 3 χρόνια και δεν είχε βρει τίποτα, και μέσα σε 4 ημέρες, όπου προφανώς η Επιτροπή απευθύνθηκε στις σωστές υπηρεσίες και ζήτησε στοιχεία, βγήκαν όλα αυτά στο φως. Το δεύτερο είναι ότι πλέον η Επιτροπή ζητά να ανοίξουν όλα του κυρίου Πάτσι, τραπέζι και λογαριασμοί, φορολογικό απόρριτο, χρηματιστηριακό απόρριτο, για να δουν τι έχει γίνει, και απευθύνει και ένα αίτημα στην τακτική δικαιοσύνη να δει τι γίνεται με τις συμβάσεις του κυρίου Πάτσι με το δημόσιο, αν δηλαδή σε λογαριασμό του κυρίου Πάτσι ή εταιρείας του υπάρχουν χρήματα από δημόσιο φορέα, για να κινηθεί η διαδικασία του άρθρου 57, το οποίο καταλήγει στην έκπτωση του βουλευτή από το αξίωμα. Τώρα να θυμίσουμε Γιώργο, αυτή είναι μια ιστορία που από την άποψη της ενημέρωσης κοινής γνώμης, άρα λοιπόν και των συμμετεχόντων στην Επιτροπή αυτή, έχει γνωστοποιηθεί ήδη από το Φλεβάρι του 20. Σωστά. Είχαμε δημοσιεύματα τότε, είχαμε επίσης δημοσιεύματα το Μάη του 20, είχαμε επίσης επίσημη αναφορά, καταγγελία στην συγκεκριμένη Επιτροπή από δημοσιογράφο, τον Κουκάκη, που έλεγε ότι ο συγκεκριμένος είναι βουλευτής και παρανόμως κατέχει τις συγκεκριμένες εταιρείες. Όλα αυτά εδώ και 2,5 χρόνια. Ακριβώς. Και τι έγινε? Δεν έγινε τίποτα, προφανώς. ή τουλάχιστον δεν μπόρεσαν σε δύο χρόνια. Εδώ νομίζω ότι είναι η απόδειξη του ότι δεν έγινε τίποτα. Διότι όταν, αυτό που σου είπα και προηγουμένως, όταν σε τέσσερις μέρες καταφέρνεις και βγάζεις όλα αυτά στο φως, πώς γίνεται να το ψάχνεις δύο χρόνια και να μην έχεις καταφέρει τίποτα. Mm. Προφανώς δεν γινόταν έλεγχος. Το δεύτερο που ζητήσαμε να μάθουμε. Μα εδώ υπάρχει και κάτι ακόμα χειρότερο. Mm-hmm. Εδώ είχε προσδιοριστεί ποιο είναι το παράνομο του πράγματος. Αυτό, Νίκο, είναι κάτι που θέλω να σου πω και να συζητήσουμε. Διότι εδώ προκύπτει ένα ζήτημα για την Επιτροπή και το γεγονός ότι έχει αποφασίσει να δημοσιεύει ανέλεγκτες τις δηλώσεις περισσιακής κατάστασης των βουλευτών. Και καταλήγουν, Νίκο, πάρα πολύ στο συμπέρασμα ότι η Επιτροπή το κάνει αυτό μόνο και μόνο για ένα λόγο. Επειδή δεν μπορεί να ψάξει, επειδή δεν μπορεί να ελέγξει πέραν κάποιων αριθμών και κάποιων λογιστικών και κάποιων διαφορών στις καταθέσεις, δεν μπορεί να ελέγξει τίποτα άλλο. Επί της ουσίας, καλεί όποιον ξέρει κάτι να καρφώσει το βουλευτή, να κάνει καταγγελία για να αρχίσει από εκεί και πέρα η έρευνα. Δεν μπορώ να βρω άλλη αιτία στο γεγονός ότι δημοσιεύει κάθε χρόνο φορά παρτίδα γύρω στις 600 δηλώσεις ανέλεγκτες. Ποιο το νόημα δηλαδή να δημοσιεύεις ανέλεγκτες δηλώσεις? Ξέρεις, επιμένω ότι εδώ είναι πολύ χειρότερα τα πράγματα. Γιατί εδώ, όταν εντοπίστηκε ότι αυτός, και εντοπίστηκε πολύ νωρίς ότι κάτι δεν πάει καλά, αυτός έκανε διορθωτική δήλωση, δεν έκανε? Επί 1,5 χρόνο μας επισήμανε ο κύριος Στασούλας, έκανε τροποποιήσεις στο Ποδενέσιο. Και σε αυτές λοιπόν τις τροποποιήσεις, οι τροποποιήσεις που έκανε ήταν ταυτόχρονα και ομολογία παρανομίας. Παρανομίας, ακριβώς. Γι' αυτό σου είπα στην αρχή ότι η παρανομία η οποία πριν από ένα μήνα ήταν καλή και οδήγησε στην αρχαιοθέτηση της υπόθεσης, διότι Νίκο σήμερα μας υπόθηκε ένα επιχείρημα το οποίο πραγματικά δεν μπορώ να το αποδεχτώ. Ότι ο έλεγχος είναι συνεχής και δεν μπαίνει τίποτα στο αρχείο. Δεν μπαίνει τίποτα στο αρχείο αν δεν προκύψουν νέα στοιχεία. Προφανώς και μπήκε στο αρχείο η υπόθεση του κυρίου Πάτση πριν από ένα μήνα. Διότι κρίθηκε ότι η δήλωση που είχε κάνει ήταν σωστή και νόμιμη. Αν δεν προέκυπτε η νέα καταγγελία μέσω ανάρτησης του κυρίου Πολάκη, πιθανότατα θα ήταν ακόμα στο αρχείο η υπόθεση του κυρίου Πάτση. Μάλιστα. Με τις υποκλοπές τι γίνεται? Λοιπόν, ήρθε σήμερα η ΠΕΓΚΑ, η Επιτροπή του Κοινοβουλίου, του Ευρωκοινοβουλίου, για την υπόθεση των υποκλοπών. Έχει δει πάρα πολύ κόσμο, από τον Υπουργό Επικρατείας, τον κύριο Γεραπετρίτη, τους εκπροσώπους των κομμάτων και τον πρόεδρο της Εξεταστικής Επιτροπής, τον κύριο Κεφαλογιάννη. Νίκο, δεν έχουμε, επειδή οι ανακοινώσεις είναι από τα πρόσωπα τα οποία πήγαν και κατέθεσαν. Mm-hmm. Είναι μια επανάληψη του σκηνικού της Εξεταστικής. Δηλαδή, κατά την κυβέρνηση έχουν γίνει όλα καλώς καμωμένα. Δεν μπορεί να πάει παρακάτω, διότι υπάρχει το απόρριτο και έγιναν οι ενέργειες που πρέπει να γίνουν. Ο πρόεδρος της Εξεταστικής είπε ότι και στην Εξεταστική λειτουργήσαμε άψογα. Καλέσαμε τους συγκεκριμένους γιατί έτσι θεωρούσαμε. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα παραπάνω, διότι το απόρριτο δεν μας επέτρεψε να δούμε γιατί παρακολουθήθηκε ο κ. Σαδουπλάκης. Και από την άλλη, την αντιπολίτευση να καταγγέλει το όργιο παρακολουθήσεων και με το ΣΥΡΙΖΑ να επιμένει ότι δεν μπορούμε να πάμε σε εκλογές με τον πρόεδρο τώρα ανοιχτό. Θα γίνει αύριο συζήτηση στη Βουλή? Θα έρθει ο κύριος Μητσοτάκης? Δεν θα απαντήσει ο κύριος Μητσοτάκης. Ήταν να πάει στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης για τη λήξη της αντιπυρικής περίοδου 11 το πρωί. Υπήρχε πριν από λίγο ένα μήνυμα ότι αναβάλλεται και αυτή η εκδήλωση λόγω των κακών καιρικών φαινομένων που έρχονται. Και επειδή έχει κακό καιρικό φαινόμενο, δεν μπορεί να είναι στη Βουλή? Ακριβώς. Ή τουλάχιστον δεν του επέτρεπε το πρόγραμμά του, να το πω έτσι. Μάλιστα. Δηλαδή τώρα για να καταλάβω, έχουμε υποκλοπές στην Ελλάδα, διαπιστωμένα, φτιάχτηκε και ολόκληρη επιτροπή για αυτές οι υποκλοπές. Σε αυτή την επιτροπή λοιπόν δεν μάθαμε ποτέ γιατί παρακολουθεί το ο αρχηγός του τρίτου πολιτικού κόμματος, ο οποίος παρακολουθεί το όμως, το ξέρουμε αυτό. Βέβαια. Αλλά δεν ξέρουμε τους λόγους για τους οποίους παρακολουθεί το. Επίσης δεν έχουμε κάποια απάντηση για εκείνη την τροπολογία που κάνανε νύχτα το Μάρτι του 21, όταν παρακολουθήσε και το καταλάβεις, να μην σου δίνουν και εξήγηση γιατί σε παρακολουθούν. Σωστό. Και επίσης έχουμε και ένα ολόκληρο κόμμα το οποίο παρακολουθείται, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, με διαπιστωμένες παρακολουθήσεις 5-6 από το 2016 και μετά, που κανένας δεν ξέρει τι γίνεται και δεν έχει αντιληφθεί ακριβώς. Έτσι, ακριβώς. Εντάξει. Γίνεται μια προσπάθεια αυτή τη στιγμή από τα κόμματα της αντιπολίτευσης να συγκεντρώσουν τα 2/5 προκειμένου να δώσουν μια συνέχεια σε αυτή την ιστορία στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας. Καλώντας σήμερα, είδαμε ένα αίτημα από την κοινοβουλευτική ομάδα του Πασόκ για κλήση του κ. Δημητριάδη. Αλλά ακόμα, Νίκο, και αυτό να γίνει, όσα έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα των 2-3 μηνών, Δεν νομίζω ότι αφήνει και κανένα περιθώριο μεγάλη αισιοδοξία σε κάποιον ότι θα βγει κάτι πολύ δε περισσότερο από τη Βουλή. Και θα καταφέρει η Βουλή να φέρει κάτι στο φως. Λοιπόν, να το περιγράψουμε με τρεις λέξεις. Το μαχαίρι θα μπει στο κόκαλο, Γιώργο. Έτσι. Καλή νύχτα. Γεια σου, Γιώργο μου. Λοιπόν, να πω στο φίλο εδώ το Διονύση. Διονύση μου, άκου. Το έχουμε εξηγήσει 44 φορές. Για σένα θα το κάνουμε 45. Έχουμε ένα νομισματάκι. Αυτό το νομισματάκι είναι άθλιο. Η μία όψη του νομίσματος, η μία όψη, είναι η ιστορία με τον κύριο Πάτσι, ο οποίος φέρεται, καταγγέλλεται, θα τον δικάσει η δικαιοσύνη, γιατί εξαγόρασε κόκκινα δάνεια ύψους 63 εκατομμυρίων στην τιμή των 4,3 εκατομμυρίων, δηλαδή στο 1/15 της τιμής, με λεφτά που του δώσε η ίδια η τράπεζα, η ίδια η τράπεζα δάνεισε αυτόν ο οποίος φέρεται ως κοράκι για να κάνει την κερδοσκοπία και την αρπαγή. Αυτή η πλευρά γράφει επάνω ότι αυτός που τα φέρεται να τα έχει κάνει αυτά είναι και βουλευτής. Είναι η μία όψη του άθλιου νομίσματος, που δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τις ευθύνες της Νέας Δημοκρατίας και της κυβέρνησης των άριστων του κυρίου Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει καμία δικαιολογία για τον κύριο Πρωθυπουργό και για τις επιτροπές τους ως κόμμα και για τον τρόπο με τον οποίο λειτουργούν. Αυτές είναι οι ευθύνες που ούτε κρύβονται ούτε ξεπλένονται με τις αστείες δικαιολογίες τους. Αυτή είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά του ίδιου άθλιου νομίσματος είναι οι άθλιοι νόμοι για τα κόκκινα δάνεια. Είναι εκείνοι οι άθλιοι νόμοι που βάζουν θηλιά στο λαιμό του Κοσμάκη. Είναι η εγκληματική εκείνη πολιτική με την οποία, αν δεν είσαι βουλευτής, αλλά είσαι επιχειρηματίας, αλλά είσαι το τελευταίο λαμόγιο του κερατά, αλλά είσαι ολιγάρχης που εδώ τους λέμε επενδυτές, ή δεν ξέρω εγώ τι είσαι, τότε νομιμότατα λαιλατής και κερδοσκοπής, βγάζοντας στον πληστηριασμό λαϊκές κατοικίες ή μικρομεσαίες επιχειρήσεις, και το κάνεις μέσα από εταιρείες λεγόμενες ειδικού σκοπού, τα funds, που με νόμους έχουν έρθει εδώ και λειτουργούν ως όρνεα. Πρόκειται λοιπόν για εκείνη την πλευρά του νομίσματος του άθλιου που συνιστά μια βρώμικη εγκληματική νομιμότητα που την έχουν ψηφίσει οι φίλοι των τραπεζιτών και οι φίλοι των φανς, δηλαδή η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι το άθλιο νομισματάκι που έχει δύο όψεις. Πάμε σε διαφημίσεις. Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο. Χτύπησε καραμπόλα η δόλια η καρδιά μου. Τα παίζω όλα για όλα, ανάψε τη φωτιά μου. Πεθαίνω για σένα, κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα, κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. να μας πει η φυσική. Οι νόμοι δεν μετράνε σε φάση μεταφυσική. Τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του καλού, δεν ψάχνω αποδείξεις. Στην αυταπάτη ενός τρελού θα ζω μέχρι να λήξεις. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα κι ας είσαι απάτη. Δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Πεθαίνω για σένα. Δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη. Ξέρετε, εγώ νόμιζα ότι ήθιστο όταν ένας πρωθυπουργός ενημερώνεται για την ύπαρξη ελληνικών αρχαιοτήτων στα χέρια κάποιου συλλέκτη εντός εισαγωγικών, να διατάζει τις αρμόδιες υπηρεσίες να διενεργούν έλεγχο και έρευνες με βάση τον αρχαιολογικό νόμο, ώστε να διαπιστωθεί αν πρόκειται για προϊόντα αρχαιοκαπηλείας και παράνομης διακίνησης. Έτσι νόμιζα ότι κάνουν οι πρωθυπουργοί. Αυτό δεν έγινε με τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος, τι μαθαίνουμε, πήγε λέει και επίσκεψη στο σπίτι του συλλέκτη για να δει λέει τα αρχαία. Και για ποια αρχαία μιλάμε τώρα? Μιλάμε για αυτή την περίφημη συλλογή Stern, μιλάμε δηλαδή για αυτή την καραμπινάτη υπόθεση αρχαιοκαπηλείας, όπως τουλάχιστον καταγγέλουν και οι υπάλληλοι στο Υπουργείο Πολιτισμού και οι Έλληνες αρχαιολόγοι. Έχουμε εδώ μαζί μας και τον ευχαριστώ και τον καλησπερίζω. Είναι ο κύριος Στάθης Γκότσης, είναι ο γραμματέας του Ενιαίου Συλλόγου Υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού και μέλος του ΔΣ του Συλλόγου των Ελλήνων Αρχαιολόγων. Κύριε Γκότση, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Τι γίνεται με αυτή την ιστορία? Καταρχήν είναι όπως το είπατε. Υπό κανονικές συνθήκες, ένα πολιτικό πρόσωπο με ευθύνη, ένα ενεργή πολιτικός που ασκεί τα καθήκοντα του Πρωθυπουργού της χώρας, θα έπρεπε, αν έπεφτε στην αντίληψή του η ύπαρξη μια συλλογής άγνωστης προέλευσης, να κινήσει τις διαδικασίες που προβλέπει ο αρχαιολογικός νόμος. Στην περίπτωση αυτή, στην περίπτωση του σημερινού Πρωθυπουργού, όχι μόνο δεν έγινε αυτό, αλλά ο ίδιος μας είπε, νομίζω με περισσή έτσι, τι να πω, άγνοια, ότι ο ίδιος επισκέφτηκε τη συλλογή του μεγιστάνα του πλούτου και συλλέκτη Stern στη Νέα Υόρκη και είδε τις αρχαιότητες για τις οποίες γίνεται λόγος άγνωστης προέλευσης. Το άγνωστης προέλευσης, όπως καταλαβαίνετε, μιλώντας για κυκλαδικές αρχαιότητες, σημαίνει προϊόντα λαθρανής καφής, έτσι. Και αρχαιοκαπηλείας. Οι Κυκλάδες ξέρουμε που είναι. Οι Κυκλάδες ξέρουμε που είναι και μάλιστα η έκθεση που εγκαινιάστηκε χθες των 15 από το σύνολο των 161 αρχαιοτήτων, των 15 που θα παραμείνουν για ένα χρόνο στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και το οποίο εμφανίζεται ως επαναπατρισμός, ψευδεπίγραφα από την κυβέρνηση, έτσι, διότι τα υπόλοιπα για πολλά χρόνια, για πολλές δεκαετίες ακόμα θα μείνουν στο Μητροπολιτικό Μουσείο της Νέας Υόρκης, στην Αμερική. Σκεφτείτε ότι οι διοργανωτές βάλαν για αφίσα ένα από τα αποδεδειγμένα κλεμμένα αντικείμενα από τον λεγόμενο θησαυρό της Κέρου, δηλαδή εκεί που έγιναν εκτεταμένες λαθρανές καφές την δεκαετία του 50 και 60. Αυτό δηλαδή το οποίο είδαμε χτες, γιατί χτες είδαμε τα εγκαίνια αυτής της έκθεσης των 15 αντικειμένων, από τα 161 όπως λέγατε, μιλάμε για αντικείμενα τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί για την νόμιμη διαδικασία, για το αν είναι αυθεντικά ή κύβδηλα, ούτε για το πώς βρέθηκαν από τις Κυκλάδες στη συλλογή ενός πολυεκατομμυριούχου στη Νέα Υόρκη. Ακριβώς. Η διαδρομή τους δεν έχει ελεγχθεί, όπως βέβαια και η γνωσιότητά τους δεν έχει ελεγχθεί, διότι στο εμπόριο και σε ιδιωτικές συλλογές τέτοιου τύπου κυκλοφορούν και πολλά κύβδηλα. Είναι ακριβές ότι σύμφωνα με την έρευνα του αρχαιολόγου του κυρίου Τσιρογιάννη, έχουμε ένα τουλάχιστον ειδόλιο με αριθμό 29 της συλλογής που περιλαμβάνεται στο αρχείο, φωτογραφιών ενός καταδικασμένου για αρχαιοκαπηλεία. Ναι, είναι ακριβές αυτό. Το μόνο που είχε να πει σχετικά η Υπουργός Πολιτισμού απαντώντας σε κοινοβουλευτική ερώτηση στη Βουλή είναι πως αμφισβητεί όχι την πληροφορία την ίδια, αλλά το πως βρέθηκε η φωτογραφία στα χέρια του κ. Τσουρογιάννη. Δεν ξέρω, η ιστορία αυτή πραγματικά δεν είναι απλώς ότι ανατρέπει την πολιτική δεκαετιών για τη διεκδίκηση αρχαιοτήτων, αλλά και υπονομεύει τη χώρα, τη διεθνή θέση της χώρας στον αγώνα επαναπατρισμού των αρχαιοτήτων από ιδιωτικές παράνομες συλλογές. Πέραν αυτού, νομίζω ότι έχουμε και μία σε εξέλιξη και από τα χείλη πλέον του Πρωθυπουργού του ίδιου την ανάληψη της ευθύνης μίας υπόθεσης που είναι σκοτεινή και ο μόνος λόγος για τον οποίο έγινε είναι για να εξυπηρετηθούν ιδιωτικά συμφέροντα. Εν προκειμένου του ίδιου του συλλέκτη, ο οποίος άκουσον παραχωρεί υποτίθεται τη συλλογή του σε ένα ιδιωτικό ίδρυμα νεοσυσταθέν, στο οποίο συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο ο γιος του και ο επικεφαλής, ο οικονομικός διευθυντής των επιχειρήσεων του και τρία μέλη της οικογένειας και του Μουσείου Γουλανδρή, άλλο ένα μουσείο γνωστό από το παρελθόν για τον τρόπο με τον οποίο υποδέχεται και ξεπλένει παράνομες αρχαιότητες. Πραγματικά δηλαδή οι μόνοι οι οποίοι αποφελούνται από αυτήν την ιστορία είναι ιδιωτικά ιδρύματα και ιδιωτικές συλλογές και εποφελούνται και με οικονομικά με οικονομικό τρόπο, έτσι, δεν είναι μόνο η κατοχή στην περίπτωση αυτή, είναι και τα κέρδη που αποφέρει η έκθεσή τους και ό,τι παράγεται από τη διαδικασία αυτή της κατοχής. Πείτε μου κάτι τελευταίο, κύριε Γκοτσικά, την άποψη τη δική σας των Ελλήνων αρχαιολόγων αλλά και των υπαλλήλων του Υπουργείου Πολιτισμού. Τακτική η οποία ακολουθήθηκε με αυτή τη λεγόμενη συλλογή Stern επηρεάζει τις διεκδικήσεις της χώρας μας για μια σειρά κλεμμένες αρχαιότητές της. Στην πραγματικότητα ανατρέπει την πολιτική που έχει ακολουθηθεί ως τώρα και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θεωρεί, με βάση όσα δήλωσε τουλάχιστον χθες, τα εγκαίνια και δόθηκαν επισήμως στις εφημερίδες, γιατί ο τύπος απουσίαζε από τη χθεσινή, ήταν και κλεισμένο το θυρών μόνο για κυβερνητικά στελέχη και εκπροσώπους των ιδιωτικών μουσείων. Με βάση λοιπόν αυτά που είπε ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, εγγενιάζει δι' αυτής της οδού μία άλλη μέθοδο, μία άλλη διαδικασία που στην πραγματικότητα συνίσταται ακριβώς στην παραδοχή ότι αυτά τα αντικείμενα, παρότι είναι της κυριότητας του ελληνικού δημοσίου, παραδέχεται το ελληνικό δημόσιο ότι αποφασιστικό ρόλο για την πορεία τους και το αν θα είναι στη χώρα ή όχι θα έχουν οι ιδιώτες συλλέκτες και οι κάτοχοί τους. Αυτό είναι μια παράδεικτη διαδικασία η οποία προϊονίζει κακά μαντάτα και για την υπόθεση των μαρμάρων του Παρθενώνα, διότι ακριβώς με αυτόν τον τρόπο μπορούν να πούνε αύριο ότι ωραία, τα αναγνωρίζουμε ότι είναι εκεί, θα έρθουν μετά από 50-100 χρόνια και προσωρινά τα δανείζουμε και θα έρχονται καμιά δεκαριά, 10-15 το χρόνο, ας πούμε, να τα βλέπουν εκεί οι ηθαγενείς στη χώρα. Είναι απαράδεκτα αυτά τα πράγματα. Ως σύλλογος αρχαιολόγων αλλά και ως υπάλληλοι του Υπουργείου, πώς θα κινηθείτε περαιτέρω? Εγώ και διορθώνοντας το εισαγωγικό σας, δεν είμαι πλέον στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων. Είμαστε όμως και ο ενιαίος σύλλογος στον οποίο είμαι Γενικός Γραμματέας, σε συνεργασία και με τον Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων και με τους συντηρητές του Υπουργείου Πολιτισμού και με άλλα σωματεία για να δούμε τις ενέργειες από εδώ και πέρα. Η ιστορία αυτή δεν πρέπει να κλείσει. Είναι και πολιτικά απαράδεκτη και νομικά και ηθικά εκτεθειμένη κυβέρνηση για αυτή την πολιτική. Θα δούμε τους τρόπους. Νομίζω όμως ότι το σημαντικότερο είναι η ενημέρωση και ευχαριστώ για το βήμα που δίνεται να γίνει γνωστότερο αυτή η σκανδαλώδης ιστορία και η ενημέρωση του κόσμου και ο ξεσηκωμός περισσότερων ανθρώπων, όχι απλώς των ειδικών ή των εργαζόμενων στον χώρο του πολιτισμού, αλλά όλων όσων συνεχίζουν να πιστεύουν ότι η πολιτιστική κληρονομιά του τόπου δεν μπορεί να είναι αντικείμενο συναλλαγών κάτω από το τραπέζι. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κώση. Και εγώ ευχαριστώ. Μια φυλακή είναι ο κόσμος μακριά σου, μα η νύχτα αυτή μου φέρε το άρωμά σου. Αργά. Μια ξενιτιά η ζωή χωρίς εσένα. Κι απ' την καρδιά δεν γλιτώνεις με ένα ψέμα. Φίλε ταξιτζή, ευχαριστούμε πολύ. Η κυρία που είχε χάσει τη σακούλα της τη βρήκε. Ο φίλος ο ταξιτζής επικοινώνησε μαζί μας. Να σε καλά, αδερφέ. Ευχαριστούμε πολύ. Κι όλα απ' την αρχή ξανά. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στο Λονδρέζο, στο Δημήτρη που μας ακούει από τον Μπέρμπιχαμ, στο Γιώργο που μας ακούει από την Αυστρία, στη Μαρία που μας ακούει από το Μόντρεαλ. Πολλούς χαιρετισμούς στο Ντίνο, στον Κώστα, στην Αιωνία, στον Νικόλα, στη Χαλκίδα, στο Βασίλη, στον Κάρολο, καλησπέρα στην Ιωάννα, στην Ξανθή. Πολλές καλησπέρες σε όλους και όλες. Πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζένι μου, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λέγαμε χθες πως η Ρωσία επέστρεψε στη συμφωνία για τα σιτηρά και σήμερα η Μόσχα κάλεσε τα Ηνωμένα Έθνη να βοηθήσουν να εκπληρωθούν τμήματα της συμφωνίας που αποσκοπούσαν να χαλαρώσουν τα εμπόδια στις εξαγωγές τροφίμων και λιπασμάτων της Ρωσίας προς τον υπόλοιπο κόσμο. Τα Ηνωμένα Έθνη είναι αυτά που μεσολάβησαν, να θυμίσω, για την επίτευξη της συμφωνίας προκειμένου να αποδεσμευτούν φορτία στηρών της Ουκρανίας από το ρωσικό αποκλεισμό των λιμανιών της στη Μαύρη Θάλασσα. Η Ρωσία επανέλαβε σήμερα τη συμμετοχή της στην πρωτοβουλία έπειτα από μια τετραήμερη αναστολή, μετριάζοντας κατά κάποιον τρόπο την πίεση στις τιμές των τροφίμων αλλά και τους φόβους για μια ανανεωμένη παγκόσμια πιστητική κρίση. Τώρα βεβαίως έχουμε δήλωση του Σεργέη Λαυρόφ, του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας, πριν από λίγο, ο οποίος είπε ωστόσο πως μέχρι στιγμής η Ρωσία δεν βλέπει αποτελέσματα για την απομάκρυνση αυτών των εμποδίων στην εξαγωγή ρωσικών λιπασμάτων και σιτηρών, η άρση των οποίων είναι αναγκαία και απαραίτητη συνθήκη για τη Μόσχα προκειμένου να παραμείνει στη συμφωνία για τα σιτηρά. Την ίδια ώρα και μένοντας στη ρωσο-ουκρανική διαμάχη, να πούμε πως ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ήλεγξε την περιοχή όπου η Μόσχα κατήγγειλε το προηγούμενο διάστημα ότι οι Ουκρανοί ετοιμάζουν τη λεγόμενη βρώμικη βόμβα. Και σύμφωνα με την ανακοίνωση του οργανισμού δεν υπήρξαν σχετικές ενδείξεις ότι είναι σε εξέλιξη εργασίες κατασκευής αυτού του είδους το όπλο. Ωστόσο μένει να